voto sussudato sei di domenica da un acqua in scurinascia invece invece no slava tia Hristo se dimenzio da me deșta nasă slava tia Cela ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, la Sfinților, Slăviților și Îndutorilor, Daților, Apostoli, ale Sfântului Grigorie al Armeniei și a celor împreună cu dânsul, a cărora pomenire o săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan, Gură de Aur, Patriarul Constantinopolul, ale Sfinților Dreptul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și pentru tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Deflămânzește vrăjmașul tău, dă-i lui pâine, iar de însetează, adapă-l pe el. Ca acestea de vei face, cărbuni aprinși vei grămădi pe capul lui. Așa spune apostolul Pavel, acest cuvânt avându-și sorgintea în pilda de astăzi. Că Mântuitorul spunând că de vei face bine prietenului tău, ce mult faci? Iar de vei da prietenului tău, ce mult vei face? Că și păcătoșii fac aceeași. Această lege este o piatră de poticnire pentru toate sistemele filozofice, de până la Hristos și de după Hristos, care au fost excentrice Dumnezeului celui adevărat. Această pildă a fost, de fapt, piatra de poticnire și de sminteală pentru iudei, pentru elini, pentru toți cei care se închinau la idoli, inclusiv pentru cea mai puternică și satanică sectă de astăzi, francmasoneria. Că în panoplia doctrinelor lor, acești oameni și-au atârnat aceasta zicând, cum să iubești pe vrăjmașul tău? Cum de te va lovi pe o parte a obrazului, tu să-i întorci cealaltă? Aici a fost un mare vicleșug al dumnezeirii pentru a-l prinde pe omul viclean, inclusiv pe diavol, care era atâta de șiret în viclenia lui și în înțelepciunea lui. Dragi credincioși, diavolul, având înțelepciunea întreagă, dar întoarsă împotriva lui Dumnezeu, se plimba pe pământ ca un rege. Își aștepta prada și pentru aceasta i-a urzit cea mai grea piatră de poticnire în Edem când era în toată cinsta lui. Fapt pentru care i-a croit această piedică prin călcarea poruncii lui Dumnezeu și în felul acesta n-a făcut altceva decât să pună vrăjmășie între Dumnezeu și om. Cum a fost această vrăjmășie? Că vedeți dumneavoastră începând de la celula societății între părinți și copii și mergând mai departe la restul familiilor mai mari, cercuri de prieteni, vedem că sunt niște porunci care, respectându-le, atunci prietenia domnește. Iar dacă se calcă, atunci prietenia pleacă și în urma ei, cum vine întunericul în urma luminii, vine vrăjmășia și mânia. Aceasta știind, diavolul a căutat să semene de fapt între om dușmănia, vrăjmășia, neștiind că de fapt Dumnezeu, vrând să-l mântuiască pe om, îl va trage încetul cu încetul pe diavol aici, pe acest teren unde era descoperit. Iubește pe vrăjmașul tău, fă-i bine celuia ce-ți face ție rău și te urăște. Să vedem cum a împlinit Dumnezeu acest lucru și de ce ne cere nouă Hristos prin legea evanghelică să facem și noi asemenea. Dragi credincioși, nimic nu este mai strigător la cer și mai uricios pe pământ decât mânia, iar mânia este produsul rațiunii bolnave. Ați observat dumneavoastră că spune Mântuitorul cândva, lăsați copiii să vină la mine, până nu veți fi ca pruncii, nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu. Cum adică un om bătrân să se facă în mintea unui prunc și atunci să fie demn de împărăția lui Dumnezeu? Nu! Dacă ne uităm la un prunc, în nevinovăția și în castitatea lui deplină, absolută, ca om, îl vedem fără de răutate. Îl bați, îl cerți, el pe moment se mânie, dar apoi uită și te iubește din nou. Deci aici spune Mântuitorul, până nu veți fi ca prunci, nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu. De fapt, noi prin legea creștinească nu trebuie altceva să culegem decât să ne omorâm animalul din noi. Că tot răul care este o travă a păcii și pacea care este atât de ziditoare, se face prin mânie, dragi credincioși. Mântuitorul vine pe pământ în cea mai mare bunătate. Și cum? Spune apostolul Pavel, încă Dumnezeu a mărit dragostea sa pentru noi, că noi fiind păcătoși, Hristos pentru noi a murit. Oare Hristos a venit și a murit că noi eram drepți? Ce-am dat noi lui Dumnezeu ca El să fie răsplătit pentru moartea de pe Golgota? Deci dacă noi eram atât de decăzuți, păcătoși, întinați, căzuți în mociri la păcatului, de aici se vede bunătatea lui Dumnezeu că n-a găsit nimic bun în noi. Și deci Dumnezeu a venit și a dat fără a lua ceva, urmând ca de acum, după jertfa de pe Golgota, noi să dăm. Și ce să dăm? Ce avem mai frumos în noi, iubindu-L pe Dumnezeu, să facem cum a făcut Dumnezeu. Adică, în primul rând, să iubești pe vrăjmașul tău. Dragi credincioși, diavolul multe jertfe a făcut și el, paralel cu cele ale lui Dumnezeu, crezând că omul, făcându-le pe acesta, îl va declara ca Dumnezeu. Dar aceasta n-a putut să o facă niciodată în existența lui, ca să iubească pe vrăjmașul lui. Că vedeți dumneavoastră, întotdeauna lucrarea satanei este numai pentru a semăna mânie și vrăjmășie și niciodată pace și bunătate. Deci el nu poate ca să facă ceea ce a făcut Hristos, să vină și să se jertfească pentru o cauză atât de nobilă, să-L iubească pe om atât de mult, încât că Fiul lui Dumnezeu și singurul să se jertfească pe crucea Golgotei și încă în ce condiții, în ce supliciu, bătut, ocărât, scuipat de cine? De zidire, de slugă, adică de om. Dragi credincioși, deci venim Mântuitorul și vărsându-și sângele său pe cruce, nu s-a făcut altceva decât s-a omorât moartea. Omorându-se moartea, iată s-a dat această lege ca în urma lui Hristos, prin gestul care l-a făcut de bunătate, să facem și noi asemenea. Că făcând acest lucru nu faci decât să te numești, cum spune Evanghelia de astăzi, Fiul al celui prea înalt. Că dacă ne uităm noi la toate bunătățile care le lasă Dumnezeu în cer și pe pământ pentru om, ele nu sunt nici de cum știrbite pentru cei păcătoși față de cei drepți. Soarele când răsare, luna și stelele din porunca lui Dumnezeu, deci supunându-se legii lui Dumnezeu, ele nu se știrbesc în frumusețea lor în ochii păcătoșilor, ci se arată în aceeași splendoare, în acel sublim al lor, păstrând porunca lui Dumnezeu. O floare cât de frumoasă este ea, ea miroase și își arată haina frumuseții ei, în același fel și în ochii celui drept și în ochii celui păcătos. Cum? De ce? Fiindcă ea face porunca bunătății lui Dumnezeu și Dumnezeu nu îl lasă pe păcătos deoparte, ci mai degrabă, făcându-i acest lucru, îl cheamă la pocăință. Împlinindu-se totodată ceea ce a spus apostolul, că dacă înflămânzește vei da pâine și de însetează îl vei adăpa pe el, cărbune aprins și aprins grămădești pe capul lui. Că ați observat în viața noastră socială, cotidiană, cu semenii noștri, întotdeauna când faci un gest de genul acesta, nu este prihană mai mare pentru cel care te-a jignit decât să-i faci bine. L-ai umilit efectiv, fiindcă i-ai crezit conștiința lui că el ți-a făcut rău, iar tu i-ai făcut bine. Și în felul acesta, diavolul plăsnește de mânie. Dragi credincioși, dacă urmărim viețile sfinților, găsim nenumărate pilde de genul acesta de a asemăna bunătate în loc de mânie, de a răsplăti cu binele în loc de rău, și în felul acesta s-a cucerit împărăția lui Dumnezeu, că aceștia care au făcut așa ceva nu au făcut decât să se facă fii ai Dumnezeului celui preanalt. Astfel, dacă răscolim viețile sfinților, găsim o pildă micuță, poate neînsemnată, ca multele altele, dar cu un efect tare mare pentru cel ce caută frumusețea cuvintelor lui Dumnezeu și a pildelor sfinților lui Dumnezeu. În timpul prigoanelor păgâne, trăia undeva un creștin foarte zelos, foarte aprins către Dumnezeu, având o viață foarte frumoasă. Și în timpul acelea se dădeau niște decrete în lume, ca cel care găsește pe unul care se închină lui Hristos și nu se închină zeilor, se va fi răsplătit cu daruri mari dacă îl va pârâ. Și iată că, auzindu-se de acest sfânt că este cu mare dragoste față de Hristos, Dumnezeu cel răstignit de Golgota, împăratul a trimis oaste după el să-l caute. Și aceștia, umblând ca să-l găsească, a ajuns tocmai la casa acestuia. Soldații, necunoscându-l, l-a întrebat pe om și i-a spus: știi unde stă persoana cu tare? Nu știu. Dar de ce? Nu avem poruncă de la împărat ca să-l prindem, fiindcă a lepădat dumnezeii noștri și se închină unui Dumnezeu străin, acelui care a murit pe muntele Golgota. Iar el, foarte amabil, nu le-a spus prima dată unde este, ci din contra, i-a solicitat să stea acolo cu el, să-i adapte, să le dea pâine, să mănânce, eventual, dacă vor, să stea și peste noapte acolo. I-a omenit ca pe niște prieteni și a doua zi, când a răsărit soarele, după ce iar le-a pus masa, i-a omenit, i-a spus că, de fapt, eu sunt acela pe care îl căutați voi. În momentul acela, atâta turburare s-a făcut în conștiința celor soldați păgâni, încât că s-au umilit până la pământ și voiau ca să plece, zicând: cum putem noi să te ucidem pe tine de îndată ce tu ne-ai făcut atâta bine nouă? Ca acest gest atât de mic și neînsemnat, iată, dacă el a fost făcut în contextul Scripturii, a legii lui Dumnezeu, el a avut efect foarte mare în conștiința celor oameni lepădați de Dumnezeu. Și totuși, acești oameni, fiindcă aveau poruncă, cu lacrimi în ochi l-au luat și la insistențele lui, că știa că tot nu va scăpa, dar cel puțin a arătat împlinirea acestei porunci să iubești pe vrăjmașul tău. Că acești soldați, când au venit să-l ia, erau ca niște vrăjmași, dar el, cunoscându-i, iată ce bine le-au făcut. Și pentru aceasta și Dumnezeu l-a slăvit că l-au trecut în rândul Sfinților prin jertfa nobilă, supremă, care au făcut că și-a dat viața pentru Hristos, pentru legea lui Dumnezeu. Deci, da, dragi credincioși, cum spune Mântuitorul în pilda de astăzi, dacă faci bine prietenului tău, într-adevăr nu faci niciun bine, că prietenul se simte obligat datorită gestului care l-ai făcut și a prieteniei care o ai cu el și în rândul viitor te va chema și el pe tine. Și atunci ce mare bine ai făcut, că aceasta o vedem foarte prezentă la oamenii păcătoși și lepădați de Dumnezeu. Deci oameni care sunt stăpâniți de dogme spurcate, dogme putregăioase, excentrice dogmei lui Dumnezeu. Deci iubește-l pe vrăjmașul tău și în contextul Scripturii atunci plată vei avea. Dacă îi vei da în împrumut prietenului tău, nădăjdind să-ți dea înapoi, ce mult bine ai făcut, ci dă celea ce-ți cere ție, tu bogat fiind, și nu mai cere și dobândă. Că din cauza aceasta lumea s-a stricat în felul acesta. Dobânda a ajuns în lume și este cea mai grea otravă pentru omenire, fiindcă curge de la diavol, că scris este, cel ce nu și-a dat argintul său în camătă, acela dobândește împărăția lui Dumnezeu. Că noi, dacă Dumnezeu ne dă atâtea, ce-i dăm noi lui Dumnezeu oare? Nu-i dăm nici măcar strictul necesar, nu-i dăm măcar nici cinstea cuvenită, dar să mai facem o jertfă izvorâtă din ființa noastră. În felul acesta, iubind pe vrăjmașii tăi, spune Scriptura, te vei asemăna, vei fi fiul acelui preanalt. Știm că Hristos, fiind Fiul lui Dumnezeu, este și întâi născut în noul popor care se mântuiește, adică din oameni. Că El, prin Maica Domnului, este fratele nostru, că El a îmbrăcat haina noastră de pământ, haina noastră de carne, de materie. Și prin jertfa de pe Golgota, prin moartea mucenicească de pe Golgota, ne-a urcat această pârga noastră la ceruri și El se numește întâi născut în noul popor al noului Israel, în noul popor care se mântuiește. Deci noi suntem frați cu Hristos dacă ne mântuim păzind porunca lui Hristos. Deci în felul acesta ne asemănăm lui Dumnezeu, făcând porunca lui Dumnezeu, după cum fratele nostru mai mare, Hristos, a făcut-o, evident, prin aceasta, implicit, ne vom asemăna cu El și vom fi frați în împărăția Dumnezeirii. Deci, dragi credincioși, vedem că Dumnezeu întărește dragostea sa către noi, că noi fiind păcătoși, și greșind tot timpul, Dumnezeu nu ne ia viața scârbindu-se de noi. Că scris este, bărbatul sungiirilor nu-și va înjumătăți zilele sale. Mulți dintre oameni cărora li se pare că excelează în cele duhovnicești, încep să se uite imediat la semenii săi zicând, Doamne, de ce nu-l omori pe acela, că iată ce păcătos este. Vedeți câtă naivitate în gândirea acelui om, crezând că a făcut aripi, făcând o lege a lui Dumnezeu, îl osândește pe cel de lângă el. Dar nu uita că înainte de a fi tu puțin drept, ai fost în locul lui păcătos. Iar Dumnezeu atât de bun este, încât că închide ochii, rabdă, își șterge fața când tu greșești, că diavolul se duce imediat și cârtește în fața cerului, zicând, iată ce ți-a făcut zidirea ta și te lasă în continuare în aceeași plenitudine, în aceeași dragoste a dumnezeirii, în aceeași sănătate, în aceeași pază, în tot care ai fost până a greși. Deci, dragi credincioși, de aici vedem noi darul lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu. Că noi, fiind păcătoși în fiecare zi, Dumnezeu ne așteaptă la pocăință. Pentru aceasta Dumnezeu ne lasă să ne scurgem bătrânețele. Că dacă nu te înțelepțești la tinerețe, când ești ca un cal tânăr alergând pe cărări străine, îți arată Dumnezeu bătrânețea, neputința din trupul tău, doar atunci te vei înțelepți și îți vezi de unde vii și unde de fapt te duci, care ți este puterea ta, ce este al tău. Deci iată bunătatea lui Dumnezeu, că noi întotdeauna când greșim suntem vrăjmași al lui Dumnezeu prin păcatul care îl săvârșim. Că orice păcat, după cum spune Scriptura, este moarte, este vrăjmășie cu Dumnezeu și iată că în fiecare zi și clipă Dumnezeu își curge bunătatea sa peste noi, așteptându-ne doar cândva ne vom trezi și ne vom întoarce de unde am plecat. Deci cea mai aproape poruncă este să-l iubești pe vrăjmașul tău, indiferent de ce nuanță dogmatică este el sau de ce neam este el. Este semenul tău și prin trupul care îl poartă, ca așa-l tău, este fratele tău, deci pe el iubește-l. Vreau un pic, iubiților credincioși, aici să poziționăm o structură putredă pe care se zidește ecumenismul, ca să-și tragă o scuză, o sorginte din Scriptură, ecumeniștii, care sunt cei mai mari dușmani ai dreptei credințe a lui Dumnezeu, spun să iubești pe vrăjmașul tău de să fie dragoste între toți oamenii. Nimeni nu discreditează această poruncă. Dar ceea ce spune Hristos, să iubești pe vrăjmașul tău, să-l iubești în contextul relațiilor sociale care sunt între noi, oamenii, semenii noștri. Și nici de cum în contextul relațiilor dogmatice. Dar bine, vom zice oare cei cârtitori că atunci să ne batem cu cei care sunt excentrici lui Dumnezeu, cum mahometanii, budiștii sau alte confesiuni? Nu, ci mai degrabă să tăcem, mai degrabă să nu-i osândim, să lăsăm în judecata lui Dumnezeu. Iar în relațiile în care suntem noi, până la dogmă, să fim prieteni. Dar de acum, nu datorită incidenței iubirii acesteia, să împărtășim ideea mahomedanului, a budismului, a baptistului și a celorlalte, că doar Dumnezeu a spus ca să ne iubim unii pe alții. Deci, dragi credincioși, dacă ei își zidesc ca piatră de temelie, această poruncă este putredă, că nu este înțeleasă bine, ci este înțeleasă greșit. Vedem că după Hristos mânia s-a amplificat în lume. Oare cine a amplificat-o? Dacă diavolul a pierdut faptul că Hristos a murit pe cruce și prin asta a omorât moartea, cu așa furie a venit asupra omului de nedescris. Și el nu poate să lucreze niciodată singur, ci el atunci are putere de lucru în semenii noștri, oameni, adică când cooptează un alt om. Și atunci pe cine l-a găsit? L-a găsit exact pe cel care l-a răstignit pe Hristos, adică iudeul care s-a împietrit. Că spune Scriptura, o parte din Israel s-a mântuit, fiindcă a crezut în Hristos, iar cealaltă parte s-a împietrit. Le-a dat Dumnezeu duh de împietrire și de atunci s-au făcut vinovați de toate crimele în interiorul creștinismului. Deci înjugați în răutate cu diavolul, dacă nu au putut birui pe Dumnezeu, au căutat să ucidă fără milă tot ce este creștin. Și în felul acesta se conturează, s-a concretizat de fapt perioada mucenicească, când 300 de ani de zile se duceau ca niște oi de jertfă creștinii la moarte prin cele mai grele morți posibile. Cine? Omul împreună cu diavolul. Gândiți-vă dacă în faza incipientă a creștinismului a fost atâta urăciune și atâta mânie, călcând porunca de astăzi, cu câtă mânie se vor năpusti asupra creștinilor veacului acestuia. Că acum când dau puterea cea mai mare pândesc să dea lovitura de grație drepte credințe, dragi creștini, și a celor care iubesc pe Dumnezeu în dreapta credință. Pentru aceasta a spus și Mântuitorul că cei de la sfârșitul veacului vor fi mai mari în împărăția lui Dumnezeu, fiindcă ceea ce se pândește creștinului în ziua de astăzi nu s-a mai putut să mai fi fost în viață vreodată. Și îl prinde pe om prin toate cursele satanice posibile, că îl găsește pe om și descoperit de darul lui Dumnezeu și totodată îl găsește descoperit de înțelepciunea lui Dumnezeu. Că dacă aruncăm o privire asupra oamenilor din ziua de astăzi, majoritatea habar nu au ce este Dumnezeu, nici măcar un Tatăl nostru nu știu. Și cine i-a adus în felul acesta? Tocmai slujitorii bisericilor le-a adus. Că în primul rând ei au fost prinși, cum spune Scriptura, înainte de a se jefui casa, se leagă stăpânitorul casei, iar hoțul intră în turmă. Deci au fost în primul rând legați ei și au intrat în turmă și au făcut ravagii, aducând pe creștin în cea mai grea ponoasă posibilă și în cel mai greu jug posibil, făcându-l un ateu, doar cu numele ortodox. Dragi credincioși, să știți că Dumnezeu niciodată nu uită să se uite pe pământ sau să-și ațintească urechea spre glasul robilor săi, adică a noastră, a creștinilor. El continuă, îți aude rugăciunea, dar întâi să uită la tine cum te rogi tu și cum îl chem pe Dumnezeu. Găsim o pildă frumoasă în viețile Sfinților despre un creștin care împlinea porunca aceasta a lui Dumnezeu, de a iubi pe vrăjmașii săi, de a face milostenie și de a face celelalte porunci. Având un drum de plecare în Constantinopole, se ducea spre vapor. Dar soția lui și cu fetița lui rămasă acasă striga în urma lui, dar pe noi cui ne lași? Iar el fiind atâta de înduhovnicit și având atâta nădejde în Dumnezeu, fiindcă el făcea poruncile lui Dumnezeu, a spus, vă las în paza Maicii Domnului. Și a plecat. Ce s-a întâmplat mai târziu? El fiind plecat departe, sluga care o avea în casă, datorită păcatelor lui și a cugetărilor lui murdare, a deschis larg poarta diavolului și a intrat în el. Și dacă a intrat în el, primul lucru care pune mâna diavolul când intră în om este mintea. Și atunci i-a dat în minte să ia cuțitul și să ucidă și pe soție și pe fetița lui. Fiind deja prins în gheara satanei, a luat cuțitul și a vrut să se ducă în camera unde mama și copila stăteau acolo. Dar dacă Maica Domnului a primit poruncă prin dragostea acestui creștin să-i păzească familia și a arătat puterea și dragostea sa nețărmurită. Când să treacă pragul plin de mânie să ucide, a înțepenit pe prag și a și orbit. Femeia n-a văzut că a orbit, ci doar l-a văzut cu cuțitul și spunea el, vino tu spre mine. Ea s-a înfricoșat și nu a vrut să vină. Și atunci spune, lasă măcar copilul să vină. Dar ea nu a lăsat nici copilul. Și parcă ca o căprioară zvâncnind spre Maica Domnului cu rugăciune, Dumnezeu, te apără Dumnezeu și te scoate întotdeauna din toate încurcăturile, cu singurul lucru să păzești măcar cât de cât porunca lui Dumnezeu. Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă ca să iubești pe Dumnezeu, gândiți-vă că aveți un copil care i-ați făcut toate mofturile fiindcă-l iubiți. Gândiți-vă că acest copil răsfățat fiind s-a dus undeva departe, cum a fost fiul risipitor și făcând necazuri grele, datorită faptului că îl iubești, ești solicitat să scoți din acel necaz. Cum de fapt s-au și întâmplat cu multe familii dintre dumneavoastră. Atunci ești distrus. Sufletește prin dragostea care o ai către fiul tău pentru pătimirea lui. Și ești în stare să-ți dai toată averea, dacă e posibil, poate și viața pentru el. Închipuiți-vă că acel copil n-am fost decât noi, omul în general, care depărtându-se de la Dumnezeu, răsfățat fiind cum era în Eden, a greșit și a făcut aceste lucruri groaznice, adică păcatele. Deci Dumnezeu atât de mult a iubit și atâta bunătate a arătat spre noi, încât că și-a trimis spre moarte pe singurul său fiu. De ce l-a trimis spre moarte? Că păcatul, greșeala care am făcut-o noi, oamenii, era atâta de caustică, era atât de puternică, era atât de nocivă, încât că nu se putea spăla decât cu sânge de Dumnezeu. Dumnezeu și om. Deci, dragi credincioși, oare sunt vinovați numai iudeii și numai ei vor cădea sub incidența acestor porunci la judecată? Nu! Ci, datorită faptului că s-a luat stăpânirea darul sinagogii și s-a dat fiicei ei, care este biserica creștină, noi, fiind fiii acestei biserici, vom răspunde la Dumnezeu de poruncile cum le-am păzit sau le-am călcat. Și vom avea plată fiecare după faptele lui, că vechiul Israel a căzut din dar și darul lui a curs pe noi, că noi suntem noul Israel. Așa ne chemăm noi. Noul Israel, Israel simbolizând învingător de Dumnezeu, adică am învins milostivirea lui Dumnezeu și Dumnezeu, datorită faptului că ne-a văzut înlăcrimați și cerșind la Dumnezeu bunătate, l-am îmblânzit și a venit și și-a adus pe Fiul Său spre jertfă, schimb morții lui Hristos pe a ne scoate pe noi din moarte și a ne reda viața. Deci, dragi credincioși, să punem preț pe acest dar care l-a lăsat Dumnezeu nouă prin jertfa de pe Golgota, fiindcă prin aceasta ne mântuim, să nu lăsăm timpul să curgă fără folos pe lângă noi, să căutăm pe cât posibil să folosim acest timp în folosul sufletului și nu acestora carnale care ne îmbie din ce în ce mai mult la lucruri de mânie, la lucruri de osândă, față de dreptatea lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră câtă mânie se seamănă în lume. Vedeți dumneavoastră câte războaie. Ele special sunt făcute, să nu credeți că sunt haotice, ieșite datorită hazardului. Mai ales în era modernă, nu există să se miște măcar o armă pe pământ fără a fi bine ticluită unde să tragă și ce să facă. Deci orice mișcare, orice moarte, orice vrăjmășie este bine ticluită, dragi credincioși, și pusă pe ordinea de zi să se întâmple ca într-o prorocie, special să se distrugă ceea ce a spus Hristos astăzi, iubește pe vrăjmașul tău, că mânia seamănă moarte, vrăjmășie și toate celelalte. Am mai spus în alt cuvânt de vrăjmășia care s-a asemănat cel puțin în țara noastră prin legea pământului. Credeți că aceasta este haotică? Este rodul hazardului? Ea a fost ticluită de când a fost semănat comunismul. A fost ticluită după această robie de 70 de ani sub povara acestui sistem spurcat, satanic, anticreștinesc, să semene această otravă care a semănat vrăjmășie, moarte și dușmănie până în celula mamă care sunt frații, surorile și părinții, ducându-se în extremis chiar la moarte. Și aceasta, deci nu mai apelăm la istorie ca să scrie, zicem, careva cârtitori că au fost mutilate. Vedem noi cu ochii noștri și atunci nu ne mai trebuie alte lucruri pe a fi încredințat. Deci iată cum se distruge porunca de astăzi și totodată ce înseamnă să nu iubești pe vrăjmașul tău. Ați observat că nu ai cu nimeni nimic, parcă ești plin de toate celea. Dar când ai cu cineva o vrăjmășie, totul este turbure în tine, mai ales după o ceartă. Totul se răscolește, toată ființa ta. Dumnezeu e undeva excentric, cartea de rugăciune nu mai e la tine. Nimic nu mai este frumos în tine. Iar când ai pace și dragoste și liniște, parcă ești pe niște aripi de îngeri, parcă ești într-un balsam. Deci lucruri concretizate pe ființa noastră. Aceasta a vrut să facă Dumnezeu din om. Nu cum au crezut iudeii plini de aur și de argint, că dogma creștină este pentru oameni săraci. Și dacă era pentru bogați, Dumnezeu venea în bogăție. Dar iată că Hristos a venit bogat de darul Duhului Sfânt și sărac material ca să culeagă pe tot omul de pe pământ și să-l ducă în împărăția lui Dumnezeu. Că împărăția lui Dumnezeu nu este nici aur, nici argint. Cum spune Apostolul Pavel, dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Și ca să fiu mai complet în cuvânt, ați observat nici aurul, nici argintul, nici oricare altă făptură de pe pământ nu te liniștește dacă nu ai pace în suflet. Deci cel mai mare dar, aș zice eu, și Scriptura, este pacea, sănătatea care curg din dragostea față de aproapele. Iar de aici mai departe, dragostea față de Dumnezeu. Așa să înțelegem, dragi credincioși, al iubi pe Dumnezeu creștinismul și nu cum este mutilat prin dogme străine creștinismului. Mâine, Biserica Ortodoxă serbează acoperământul Maicii Domnului. Frumoasă sărbătoare de nădejde în Maica Domnului pentru cei ce o cheamă cu cinste și cu demnitate. Bunul Dumnezeu să dea pace, sănătate, iar lui slavă în vecii vecilor. Amin. Să trăiți, Părinte!